ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley. Oh, yeah. Mesela şurada bir merdiven görüyorsunuz. Burada aslında bir pencere var. Orada biz yetiştirdiğimiz fidanları koyuyoruz. Evet, o fidanlardan bahsetmiştiniz. Evet. Onlardan biraz konuşalım. Atölyemize gelen her öğrenci aslında biraz da Avni Hoca'nın teşvikiyle her öğrenci 5 ceviz yetiştirmek zorunda. Hmm. Yani işte ceviz nasıl ekilir? Ağırlıklı olarak diğer tohumları da aynı şekilde topluyoruz. Meşe tohumları, defne tohumları. Bu tohumlar ne zaman dökülür? Toplanma zamanı nedir? Ekim zamanı nedir? Biz evet bir resim atölyesiyiz ama doğayla da bağımızı koparmamamız gerekiyor. Yani doğadan uzaklaşmış insan hangi işi yaparsa yapsın zaten insanlığını kaybetmiş olacak ve bu yaptığı işe de yansıyacaktır. Çok enteresan. Yaptığınız işin dışında şu an o zaman iyi bir yeri olsa hazır bir orman elimizde var diyebiliriz değil mi? Yetiştirdiğimiz fidanları öğrenciler veya gönüllüler almak isteyenler duyuru yapıyoruz. Alıp memleketlerine götürüyorlar. Uygun arazilere kendileri ekebiliyorlar. Bir arkadaşımız yine Gülhane Parkı'na kendi cevizini götürmüştü fidan halinde. Şimdi bu kadar olmuş. Yani boyu kadar olmuş. Her yıl onu ziyaret ediyor. Fotoğraflarını çekiyor. Bunlar da belgeleniyor. Gibi gibi. Yani doğayla her zaman bağımız olduğunun farkında olarak yaptığımız çalışmalar. Evet biz resim yapıyoruz ya da resim öğretmenliği okuyor olabiliriz. Ama sadece dersine girip çıkan bir memur mantığıyla çalışan öğretmenler olmayalım diye. Yani çevremizde olup bitenlerin farkında olalım. Ya doğa katlediliyorsa bunun için ne yapılabilir? Bunu düşünelim. Ya da etrafımızdaki otları, çiçekleri koparmadan önce bir düşünelim. Onların bize ne faydası var? Bizim yaşamamız için onlar neden gerekli? Hem bunları düşünmemiz açısından hem de doğayı gözlemlememiz açısından bizim için çok önemli, değerli bu çalışmalar. Belgeli çalışmaları da yine 98 yılından beri Avni Hoca'nın, Avni Öztopçu'nun atölyesinde üretilen, yapılan, edilen, bu bahsettiğim fidanların nerede olduğundan tutun da kaç fidan ekildiğine kadar her şey belgeleniyor. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar, yine burada bu sergiyi görmemize vesile olan şey de bu arşiv aslında, arşiv belgeleme anlayışı. Bunlar belgeleniyor. Öğrencilerin yaptığı şeyler değer görüyor. Öğrenci yaptığı resmin duvarda asıldığını görünce... Evet. Sonra bir sonraki öğrenci geliyor, o resmi görüyor. Ve benden öncekinin ne yaptığını görürsem ben de onun üzerine katarak... Ne katabilirim, evet. Nasıl geliştirebilirim? Evet. Çok önemli tabii ki. Yine elimizde kocaman bir arşiv var. Bizim istediğimiz şey de ders belgeliğiyle Erzincan belgeliğini birleştirerek Erzincan'da aslında bir müze kurmak. Yani içinde resim, tekstil, metal atölyeleri de bulunan, öğrencinin ve yöre halkının gelip çalışabileceği, aynı zamanda yaşayan bir müze. Hem resimlerimizi, çalışmalarımızı koyup ayrı bir alanda sergi yapabileceğimiz, elimizde var olan Erzincan'la ilgili bilgileri, verileri, fotoğrafları sergileyebileceğimiz alanımızın olduğu ve aynı zamanda gençlerin, öğrencilerin gelip çalıştığı, ürettiği, fidan yetiştirdiği, kendi yiyeceğini kendisi belki ürettiği, yine toprakla bağını kaybetmediği bir müze fikri aslında. Böyle söyleyeyim. Furuma fentene fena dum kasi kanna kusi jarabi kasu munkerila jarabi munkerila netumbe lefe munkerila mashiri munkerila netumbe lefe. Hikana kasi, hikana kosi, jarabi koso.